أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة آل عمران دا دو پنزو سم آيات تخا تل پنزو سم آيات پوری تلاوات سوش شفر پنزو سم تخبر ودر يدل دا ديو ربط تما قبل سردادي خود حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام قصائب سراخست جوا اغه را شروع کړه و را بیان یدل. نو په دامخ کې آیاتو کې چې وو د حضرت عیسی علیه السلام رسالت او د هغه بندگی دغه دواړه بیان شو. چې یو دی بنده دی د مریم زوی دی خدای نه دی، په دغه کې خلک خطا او تللی دي، چې د خدای زوی بولي په دغه کې خطا او تللی دي، خو ابن مریم دی د مریم زوی دی، دغه سی وزیږه دی لکه دا نور انسانان چې زیږ. او بل خبر دا ده چې دی رسول دی. دا خبر ما لا عز وجل ذکر کړی و په هغه یو څلوېښتم آیات کې چې و رسولا الى بني اسرائيل، چې دی به رسول و بني اسرائيل. نو چې دا دوې خبرې فیصله سوې، اوس بیا د حضرت عیسی علیه الصلات والسلام مجاهدې او تکالیف او د هغه کسانو چې د ده اتباع یې کړی دا پسې بیانې. په دې کې به هم دا ثابته شي چې یو څوک خدای یې پر هغه دغه نخواري تیریږي. نو خدای خو به د ګرده جهان مالک و پر ټولو به زورور و. نو پر ده خواري و زاره ترکۍ ولې تېرېږي؟ خو تاسې د ده خواریو ته ګورئ، زاره ترکۍ ته ګورئ، څونه قدر ستړی سو دي. دا تاسې څنګه خدای بولي؟ دا نبي دی، سیه دی، انسان دی، خدای نه دی. دغه خبره اوس چې بیانیږي، نو مخکې یې بندګي او رسالت بیان شو، اوس یې تکالیف بیانیږي. د ګردو څه به خلص دا راووځي چې حضرت عیسی علیه السلام الله نه دی، لکه وفد د نجران چې وایي، عیسایان چې وایي چې دا د خدای زوی دی یا پخپله خدای دی. داسې ترجمې ته اوس راځو. الله پاک فرمایي فلما احس عیسی منهم الكفر. دا فلما خو نو دا معنی چې پر دا مخکې راته پرېږي، مخکې نو کومې خبرې سوي دي، مخکې خو هغه وی چې الله پاک ورزه دی و بني اسرائیل ته لېږم، نو دوی به څه چم کړي؟ خو دی چې ورته راسي به راوایي ما تیسته د الله د طرف غټه معجزه راوړې ده. هغه دا دی چې زه به لکه د چوپرک داسې شکل جوړوم، پک شپوکل به کوم، هغه به مرغه ځینې جوړېږي د الله تعالی په اجازه. زه به مورزاده ړوند تیسته بنا کوم، زه به د پیس مریض تیسته را ژوندی کوم، دغه جوړوم، او زه به مړ تیسته را ژوندی کوم. یو مړ نوم هغه څو دانې، او چې په کور کې مې د مثال په طور کوم څه خوړلي هغه به درته ښیم. اوس خو به مې نو بره منی نو. نو خو دا لوی غټ دلیل دی چې دا ګرده درته وکړم، بره خو به نو راسره کانې کېږي چې دا د الله تعالی رسول دی، بره چې نو زه څه درته وایم هغه به منې. د رسول خبره خو نو سړی نه ردی. ده چې دغه خبرې ورته بیان کړه دغه بني اسرائیلو ته، هغو بره ورته ویل چې یا موږ تا نه منو چې ته رسول یې. دغه وخت کې بره بني اسرائیل دوه فریقه کېږي. که یهود جی که نصره جی خوگر ده بنی اسرائیل ده یعقوب علیه سلات و سلام اولاده ده دلتا چه ده عیسی علیه سلام ده خبری چه انکار وکی ده یهود سو خلقو ده غنو برای یهود سو منکرین سو برای ده یهود نمور لراور که ولسو ده چه ده عیسی علیه سلات و سلام تایید و نصره چه وکی جیتا نصره و ویسو نصره معنی نصرت که ون که ده جیب عیسی علیه سلات و سلام نو ده بنی اسرائیل تقسیم و یهود و نصره و تا ده جیغی ورجی تخوصو چه ده یهود ده نصره ده کمی ورجی تا چه ده حضرت عیسی علیه سلام دعوت دور پیش کی او دی برا کپر و که برا مشتان نمانو ده نمانو که انو یهود سبل چه برا مجرد ده موسی علیه سلام پر جن پاتس و نور تراواوش دله ور مج اغا جن غرکو ده چه ده جنی ور سره ومانی و چو لش کسان ده غطو نصره ویل کیجی چه ده متبعینی ترنه ده پا دنیا که مج نصره بول نصره ده نصره تسخه دی چه ده مرسته پا اغا وقتو که وکره ده غزای وس علا پاک بیانی وی فلما اغا وقت احس چ احساس کړل معلوم یکړه احس معنا احساس یو شی چې یقیني معلوم څه برای ما دا خبر احساس که په حواس می درک کړل چې احساس کړل درک کړ عیسی حضرت عیسی علی السلام منهم د چا څه دغه منهم زمیر واغه بنی اسرائیل ته راځي د دوی خداوت و ټول بنی اسرائیل ته کې نبی د ګرد بنی اسرائیل د فاره دی دی او کفر وکي الکفر کفر یعنی احساس قال نو عیسی علیه الصلاة والسلام باره وویل ولمن انصاری من څوک د انصاری کومه کان زما الا الله د الله د طرفو خواته چې تلونکی چې یو سړی ظاهبي زی د الله و خواته د الله رضای خوښ وي نو څوک به په دا لار کې زما کومک وکړي یا الا الله د الله د پاره زه خو پیسې نه لرم چې ورله راورکم من څوک د انصاری کومک کوونکی زما الا الله د الله د پاره قال وویل الحواریون حواریون خلق وویل ول نحن انصار الله نحن مشتی انصار الله مشکو مکان د الله یعنی انصار نبی الله دغه نبی انصار مجو چې دا ته یو از نبی هم بس درځه مجو برسته کو او آمنا مج ایمان را وړی دی بالله پر الله پر هغه رقم چې اته مو دعوته یعنی چې دعوت را ته راکې و الله پاک دغه سدی الله شریک نه لري کور والا نه لري زوی نه لري پر هغه رقم یې در سره منو په دې ځای کې ما دا خبر ورسره کښې شو چې دوی وایي موږ انصار الله انصار نبی الله د الله تر لفظ بدې خواته د نبي مذاب غواړي الله خو کومک ته ضرورت نه لري خو نبي یې ضرورت لري دین یې ضرورت لري نو یا دین الله یا نبی الله چې موږ انصار د نبي د خدای یا د الله د دین پسې مې دلته بله خبر دا کښې شول چې آمنا بالله موږ ایمان پر الله راوړی دي پر هغه رقم چې اته وایي په دې کې به داسې چې مې پر الله ایمان راوړي ام هغه د ده ایمان په کښې کې وپېچل شو چې معنا خو نو پر تا م راوړي دي که نه ولې مو ستا په رقم راوړي چې موږ پخوا په کومه خبره کوله هغسې به مو الله منلی وه یا چې اته وایه دا معنا چې نو تا هم ورسره منو واشهد او ته نو شاهد څه بې په دې خبره سره چې انا موږ مسلمون موږ منونکي او تابعدار پر دغه خبره نو راباندې شاهد څه په ورځ د قیامت د الله په حضور کښې اجر راباندې ادا کړه چې دغو کسانو پر ما هم ایمان راوړوي الله پاکه پر تا هم راوړوي دا حواریانو دغسې ورته وویل پر موږ نو ته شاهد څه نو دا پسې آیت کریمه کې دغه حواریون چې دي د دې خپلې خبرې تایید کوي معنا چې موږ ایمان راوړی دي داسې وایي ربنا ای رب زموږ برای دعا وکړه آمنا موږ خو ایمان راوړی دي بما پر هغه کتابو پر هغه احکامو انزلته چې تا نازل کړي تا چې کوم احکام پر عیسی نازل کړي دي پر هغو مو ایمان راوړی دي واتبعنا الرسول واتبعنا او موږ تابعداري کړې ده الرسول د دغه رسول چې د حضرت عیسی دی ګوره دغه واتبعنا الرسول هغه خبره چې د آمنا بالله سره په ضمن کې وه دلته په صراحت وکړه هلته په ضمن کې څنګه راغله چې ول آمنا موږ ایمان راوړ دی بالله پر الله چې څنګه عیسی وایي معنا خو نو دی مو ومني دلته دغه دی په صراحت هغه معول مضمنان یې په تصریح کې دلته وویله چې واتبعنا موږ متابعت کړې دي الرسول د دغه رسول چې د حضرت عیسی دی الله ته نو خواسته چې شکی را بنا خو د خواسته پاره وکړي چې اره به زموږ اول دې خپل ایمان ښکاره کړي چې موږ ایمان پر احکام راوړي دي او متابعت مو د رسول کړي دي دغه خواست ورپېښي فاکتبنا مع الشاهدین فاکتبنا ته موږ ولیکه مع الشاهدین د شاهدینو سره مو نو ولیکه نو خو هغه دې د عیسی علیه السلام د رسالت شهادت مو ورکړي ستا د وحدانیت شهادت مو ورکړي نو اوس مو په شاهدینو کې ولیکه شاهدین نو څو دي څوک دې دا چې دې خواست کې الله پاک ده چې موږ په شهیدونو کې ولیکه څوک مفسرین وای وای د دې څینو مراد امت محمد علیه الصلاه والسلام دی چې موږ هم د محمد علیه السلام په امت کې ورداخل که هلته هم ولیکه هغه خو په ورځ د قیامت هغه پر ټولو امتو شاهدي ورکوي که نه ورکوي که ستاسې په یاد په سورت بقره کې تېره سوه چې هغه امتونه به منکر وایي موږ ته خپلو نبیانو جن نه دی رسولی نبیان وایي ورسولی مو د هغه وایي شاهد پیش که شاهد به د نبي علیه السلام امت راشي وایي د دغه شهیدونو سره مو یو ځای ولیکه دا فضیلت راکه موږ هم د محمد علیه السلام د امتیانو سره ولیکه چې هغو ته کوم ثوابونه ورکوي موږ ته هم راکه دا یوه ترجمه ده بله ترجمه یې دا ده چې د شهیدینو څخه مراد انبیا دي چې د انبیا علیهم الصلاة والسلام سره موږ ولیکه چې دا د هغو اتباع دي دا منکر نه وه دا داسې نه وه چې د هغو عداوت یې کوه یا د هغو ملګري وه د دا شهیدینو په ډله کې مو ولیکه د انبیاوو په ډله کې لکه موږ خدای دې د نبي علیه السلام په ډله کې راوپاڅو معنا په امت کې د نبیانو مو راوله په منکرینو کې مو مراوله دا یې ترجمه سوله نو دریمه ترجمه یې دا ده چې هر څوک چې د الله د وحدانیت شاهدي ورکړي خو ګرد الله په جلا دفتر کې لیکلي دي او هر څوک چې د الله د وحدانیت منکر دي خو د کفارو په دفتر کې لیکلي دي دې د شاهدینو سره مو ولیکه موږ هم د موحدینو سره ولیکه چې هغه الله یو ګڼي نو په درې سره تفسیره دا ده معنی حق خلق ځینې مرادي یا یې امت محمد یا یې انبیا علیهم الصلاة والسلام او یا یې دا موحدین خو دې الله ته دغه خواست وکړي چې دغه دي دا بوچ ته خو موږ اوژه واروړو اګر چې زحمتي کار دي ګرد قوم منکر دي موږ یو څو نفر ورسره ملګري کیږو الله نو ته مو ولیکه په شهیدینو کې دا زموږ کار راڅخه قبول کړه تر دې ځایه خو د آیت کریمه ترجمه شوه اوس سوال دلته دا واردېږي چې دا حواریون څوک دي چې دلته عیسی علیه الصلاة والسلام خواسته کوي من انصاري الا الله حواریون ورته وویل چې موږ انصار یو د الله پاک د دین وخواته د الله د نبي وخواته موږ کومک کوو د حواریونو په تفسیر کې چې دی روح البیان لیکلي دي وایي دا اصلي دولس خلک وو د څنو و چې دا بس تک وزرو خلق به دوه لس نفره و نو دا دوه لس څوک و څه دو بیان و یو د دوبی دغه دی د کالی چې منځ د خلکو کپړې په مزدری باندې ور سپاکي او یو څه ډاله چې و د مایان شکار به کاو مایان به نیول په بازار کې به خرڅول یو څه دغه و یو څه چې ور انګریزان و د خلکو جامع رنگ و نو دا ګرد یو ځای سره ناشتي حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د دا یو ډلې څه پښتنه وکړه چې څه کار کوي غول مر دا د مایان شکار کوي برای تو استیس از ماستر ملگیری سی زوره چی در جای غط شکار در وشه از سنگ ورال ده انسانان بشکاره و انسانان سنگ شکاره و برای لخواه غدی ده علا سیاغی دی چی چنگ جی که ده علا در بار سجی ده آوستی گوه که وزرون جی ورو تردر دل سجی داخل که ده یو شکار سو ده بل دیونی ده بل شکار سو ده انسانان بشکاره و نو چه اغا شکار پی اغا دو خبقت ده دنیا پیسی دی ده شکار بو که ده اخیره چی گاته ده اغا یه پا جه خبره کانیه تا بنور چول تیس سکار کوی غو ویل برای ول چی مش خوچ دیر انگریزان مش رنگریزی کوو شهر انگریزی که رنگ ور که و کپلو تا و رازی زیو داشت رنگ در وشایم چی بیانو نیست که جاگه نو کم رنگ دی داغ دا اللہ دا توحید دا جن رنگ دی مخی تیره سوره چی شاگه دا سبغه طلاب آیت کریمه چی اپا سوره چی بقره کی تیر سنو ومن احسن من الله صبغه څوک دي تر الله ښه رنګوونکي دا جن چې چاته ورکه ګواکي د جن په رنګ دي ورنګاو دا بیا نه ځي دا پوخ دی بره د انسان په زړه کې هغه د جن خبره ټینګه سي ورنو چې کپړې رنګې در دې راځي چې انسانان ورنګو په چې شي بیا رنګ کو په جن بیا رنګ کو د جن پر رنګ بیا ولړو دا رنګ چې واخلي بیا نو نه پاتې ځي ته دا وویل دا بلې ډلې چې ولتی سی بیا چیش کوي غول موږ خو بیا د کپړې پاکو د خیرو څخه ول چې کپړې پاکې د خیرو څخه خو راځه زه به در وښیم انسان به د ګناه او د کفر پاکو په هغه به اختاسو د دماغ څخه به دغه مردار د نجس خبرې پریولو چې دا د کفر خبرې په دماغ کې دي دماغونه به ور سپاکو نو دا خو ګرد درانه کارونه دي ول چې انسان د یو رنګ باسه په بل رنګ یې کوي د سړي مغز وشلون بیا کوي چې مؤمن یې کلمه ویلې چې په دینه په یوه نفس په خدای دروکه نو دا چې ګر سره د ایمان نه راولې ته بیا دې په جن په یوې نو دا ګران کار دی چې ته رنګ ورکوې او کپړې ته دا ساده کار دی دا خو انجو نیم کوي چې شنیا نیم کوي چې لیوانیا نیم کوي دا څه غټ کار ته راځي چې ورځ ورو د غټ خلکو غټ کارونه ای ابل چې ولته شکار کوي برال د مې شکار خرڅ کوي چې راځي چې انسانان شکار کو په یو وندرې و تور د الله تعالی و دربار کې راول دا بل چې ویل خیر پاکه برال د خیر پاکه ور خو چې دا خوشزم کولای شي موږ تاسو به د دماغو خیر زایل کو دماغ کتابونه به خلکو منور کو روشانه بکو. نو حواریان دغه دولس کسان دي، په تعداد کې خود اختلاف دي کم و بیش بلري، خو دغه ګرد قصې نقل سي چې څوک وایي برای چاو چا یوازې دوبیان بللي، چا یوازې انګریزان بللي، چا یوازې هغه د مایانو ښکار کوونکي بللي. روح البیان ولاوی دا دغه ګرده پکشي کې و، هر یوه چې د ده د مزاج خبره وکړله، هر یو په دی په خپل قصه کې قانع کړي چې راځي چې دغه کار وکړو. نو دغه حواریون دغه کسان سوله چې دا دلته ذکر سوله. اوس نو حواري چې دی اصلي په هغه چا اوس موږ ترجمه کړو، مخلص دوست چې دغه مشاهدې ستا کومک ته ولاړې. اوس یې معنا دغه سوله لکه موږ نه چې د یو چا څوک ډېر ملګري بارانه موږ تعبیر کړو، پلانه یې هم د پلاني حواري دی، دغه د حواریونو څخه دی، معنا د ده مرسته کوي نه ځینې جلا کېږي. دغه یې اوس ترجمه ده، حواریون معنا مخلصین خلک. اوس نو دغه دولس چې اصلي خو دی وده مخلصین، اوس یې په مخلصینو موږ ترجمه کړو. نو بېرته به ترجمې ته راسم چې عیسی علیه الصلات وسلام چې دغه بني اسرائیلو څخه د کفر احساس وکړي چې دا کافران دي، پر ما کلمه نه وایي، باران ول من انصاري الا الله، سوق دي کومه کان زما الا الله اذا الا وخاته يا الا الله اذا الا د پاره. قال يقول الحواريون دغ دول سنقول تدغ كارون يكول ولنحن أنصار الله دي زجار وتكاول مش يكون مكان دا الله يعني دا الله دا النبي آمنا بالله مش إيمان راوردي بر الله عز وجل باني بر أغر كم إيمان شاء التوى كدا يسب خبره فيجي يعني سب عيسى عليه السلام دعوتنا وخدي إم بر إيمان بر الله باك باني إيمان در لودي خو خرافات يفقر دولي أغ إيمان إيمان نونو لكز مش في زمان كي تدين جهال دي إيمان دعوة كي تبي فشته برا درا كافر دي بتاري دغه شیان درته وایي په ایمان کې چې باره نه په کتاب کې نه په حدیث کې په یو ځای کې لانی، یا نو پر هغه رقم ایمان چې هغه عیسی وایي دغسې ایمان و در باندې راو. واشهد او ته شاهد سنو بې په دې سره چې انا موږ مسلمون مسلمانان. بیا دعا وکړه ول ربنا ای رب زموږ د خپل د ایمان تایید کوي چې الله پاکه تم را باندې شاهد سره ربنا ای رب زموږ امانه موږ ایمان راوړدي بما پر هغه کتاب انزلته چې تا نازل کړی دي، یعنی هغه احکام چې پکښې دي ګرد. واتبعنا او موږ متابعات کړې دي الرسول د دغه رسول چې د حضرت عیسی علیه السلام دي. ګور الرسول کې الف لام د عهد فارس مراد دغه رسول ځینې مراد شو. فاکتبنا نو ته مو ولیکې مع الشاهدین د شاهدینو سره چې یا امت محمد علیه السلام دي، یا انبیاء علیهم الصلاه والسلام دي، او یا هغه څوک چې هر څوک چې په توحید شي ایور کې دغه په لیست کې مجرم راواله. دا د الله څخه خواست وکي دغه دوه آیاتونه پر یزه باندې مکمل شو. اوس دلته یو سوال وایي د نصارا او د خوا څخه پر دغه آیات کریمه باندې هغه دادی چې شنو خو ته عیسی علیه الصلاه والسلام خاص د بنی اسرائیل نبی بول، د بل چا د پاره چې دی نبی نه بولي، دی خوای چې دا د بنی اسرائیلم د ګردو دا رقم دا واقع تیس ویل واس چې نبی علی السلام چې دی دا د ګرد انسانیت د پاره نبی دی. تر نبی علی السلام د مخه چې کوم نبیان چې ارسیو جاغه د ګرد انسانیت د پاره نه و، د خپل قومو د پاره و. نو چې عیسی علی السلام د خپل قوم د پاره و چې بنی اسرائیل په حواریونو د څه کار درلود چې وارل چې حواریونو چې لزما کو مکبر څوک وکي راځي چې دا کار وکړي، راځي چې دا کار وکړي. نو حواریون خو بنی اسرائیل نه و. کدا چې خبرې ته متوجه سوي است ته دې جواب دادی چې اول د تاریخ د لارې دغه کله ثابته ده چې حواریون بنی اسرائیل نه و. کدی په بنی اسرائیل کې شامل سي خو د دې خلکو سوال نه وردی چې بابا خو بنی اسرائیل څخه دا یو ډله و جلا و دغه ټول نو خو پر دې خلک نه ونه چې دا د بل قوم څخه و د کله د دعوت حق درلودي چې دعوت پر لره وکړي. دا خو کدی د بنی اسرائیل څخه سي خو سوال ختم سو جواب ورسره ختم سو. کدی د بنی اسرائیل د ډلې څخه نشي بیا حضرت عیسی علیه السلام وجه دعوت وکاو. دا غ جواب دار چې دا څه چې نبی د ادم علیه الصلاه والسلام څخه چراونه سي بیا تر محمد اخر زمان نبی پورې صلی الله علیه وسلم د ټول هغه مشینې یو دی، هغه اصولي خبرې چې موږ ورته وایو چې د الله وحدانیت هغه په امنت بالله کې کوم شیان ذکر سي. دغه امنت بالله د ادم علیه السلام هم دغه امنت بالله و د عیسی علیه السلام هم دغه و د موسی د هم د یو لک زر بیش زر د ګور د امنت بالله دغه و د ایمانی شیان یو دی. نو دغه ایمانی دعوت چې دی دا په خپل قوم څخه خاص نه دی، هغه عام دی، هر چا ته ورکولای شي. نو دا خو هغه د ایمان په اصولو کې د دعوت لرلو ورکاو چې الله پاک یو وګڼي، د الله تعالی د پاره شریک مګڼي. نو دا په خپل قوم څخه اختصاص لري. ا په خپل قوم چې مختصي هغه خو په روعات مختصي چې دا څه خبره ته وس په یاد لري. نو دا دعوت په اصولو کې او اصولي دعوت چې دی هغه چې کوم قوم ته د ار نبی دا ورورسېدي پر د باندې لازم ده منی به حتی که موږ ته د عیسی علیه السلام دعوت هغه اصولي دعوت یا دوم چې د عقایدو سره اړه لري د نبی علیه السلام قوم ته لاسه مجبور دی بیا مني دی ردولی نشي که د موسی علیه ولې خو دا عین هغه دعوت چې محمد علیه الصلاه والسلام کړی. یو بیا پروع دی، پروعات چې دی که یو قوم ته خپل نبی نو ورغلی د بل قوم نبی فروعات ورسه د واجب د ورسره مې بنو تا ته خو ما چې خو زړی فروعات نه لري چې واجب د پلان نبی پر فروع یم د دغه فروعات دغه احکام دي لکه بارن ول منز دی روزه د حج دی زکات دی کالی پر ول د مور پلار خدمت دا د فروعي احکام چې د عقیده څخه جلا دي په فروعات کې چې دي ارڅوک د خپل نبی په فروع مکلف دي موږ د عیسی علی السلام فروع نو سامل کولای چاغه ورسره معاملې کو ولې خو نبی ارسن خپل فروعات تراوړ دي د عیسی علی السلام د مذهب خلق چې کوم فروع دي ته په اوخ کې ورکول سی و د موسی علی السلام فروعات منسوخه و تر موسی علی السلام مخکې چې بیا کوم نبی تر سو او داوود علی السلام هغه فروعات بیا په هغه منسوخه و عقاید نه منسوخه کیږي فروعات منسوخه کیږي په د احکامو کې یو دیش وزیر او ځان یې سی بده پنځو سره دي نسی حکم دار کوم ورکول سی یو کپړی چې مرداري سی منځ یا بل ته ویغه چیګ دا حکم ورکول سی یو د مال سره ورشتم ورکی بل د مال سره مرکی دا فروعات پک سره لري نو په فروعات کې که یو قوم ته خپل نبی نو راغلی دا خپل نبی فروعات پر لازم دي که خپل نبی د درلودې لکه مش خپل نبی لرو په فروعات کې د اڅ بل نبی متابعت مش ته جائز نه دي چې ورسره وي کو چې وس یو څوک وای برای با فرق نه څه دي خدام د خدای کلام دي انجیل هم د خدای کلام دي تورات هم د خدای کلام دي یا په هغه عمل کړی یا په هغه مر وای دا رقم نه ده په فروعات کې د اخر زمان نبی فروعات به تعمل کوي په عقاید کې فرق نه لري عقاید ګرد سره یو شی فرق نه سره لري خبرې جواب ته سیس دکی جواب سیس شو چې دغه دعوت چې و دغه حواریون ته ورکول سوی دي دا په چش کې او په اصول کې و په اصول کې چې برکت دی د بنی اسرائیل څخه نه دی ام پر مکلف دی مانی به خود دعوت لره ورکی په اصول کې فرق سره لري ار نبی د ار بل نبی او امت ورکول سي کدا په فروعات کې نبی دی خپل فروعات نظر لو ده فروعات عملي احكام نخد عيسى عليه السلام دعوات ورك تشبل امنا لو ينخ مجبر از ما غير بارا ماني ما دجي صدا نه لازم يجي شي عيسى عليه السلام ده طول انسانيت ته بارا نبي ده بني اسرائيل ده بارا دي ودوغ ته په عقيد كي وركي يا دغ خلق اگر ته ده بني اسرائيل سنه ود بل قوم سخ خپل نبي نه در لو دي اچ خپل نبي نه بعد ده فروعات پر لازم يجي نو دجي صخ عموميت ده رسالت ده عيسى بي نش ثابت ولي شي حضرت عيسى عليه السلام ام دغ عمومي نبي و طول انسانيت ده محمد عليه السلام غلطه ده په دغه ځای دی دلیل نشي ویلی کېدای شي په دا خبره تاسې اوس په دلیل یاست نو تر دې خبره چې پسرا تیر شو نو پسې دلته اذ قال الله ومکروا ومکر الله پر دا ځای خبره ولاړه ده دلته چې دی هغه د منکرینو مکر الله عز وجل بیانې هغه دغه یهود و چې منکر سو ده دعوات څخه برای کیلو چلو ورته جوړ کی لکه سره چې څوک میلمه کې چې میلمه مې برای پراوس خیر چې راسي چې مړی کو نو دغه سی په یو کیل کې راوستي غشتلې چې برای قتل کې اچوی نیوي برای په خونه نه نیسي برای په دلته په خونه باندې نه نوزه اباس دې دلته وس دارو ته جګی برای زړی چې ځان به ځنی خلاص کو ځنی مفسرونو دې کوي چې یا دې ځنی وته شته دې برای چې پوسو چې وزنی می زغاسی اخر په یو خونه کې یو ځای خونه ولاړ په دغه نن وخت دې بازار ده شاد خو په ځم شي وته خو خونه لوړه در بچا در لوړه لغه چې انسان تر وتایس ا دې چې ګر دراله توري ورڅخه یو سره پراوت سر خدل دلته برای غدار جګی در داس جګ لګی ودری بل دس باندې شیر دی بیا نو انسان دلته زړی په دغه باندې بار نو چې دغه مرش نو برای یو تو ورونه د دروازه ور ماته ک برای بیره کاش ک دادی در بس مر جک اغه چی ورنه نوتی الله عز وجل جبرئیل امین ته امر وکي برای چابک پورته ک تر در بچای و بس جبرئیل امین رالی ک تیس ودا کار نو څنګه کی په دای و گیړی کی یوسف علیه السلام چورونه ساته اچ او چر روسیه پرې کړل نو څاخو دونه دغه دی مثال په تور سړی جلو رسیر عرش چیرې دی دا د څامه سپانی زید لا ولاکه یوسف علیه السلام پر دبر ځنی مشت کیچ ته کی دا خو برکه تاګ دی دا خو د ملک تاګ دی هغه مسافه خو به خل شو مګر ځنی و نه رسیدی ته کی پر دبر کرا کښیناو دلته چې علاوه د ځنی راپورته ک د سترګو په رب کې عیسی علیه السلام سلام پر دغه در بچا ځنی ویستی په قران کریم کې راځي چې الله عز وجل وایي چې بر رفعه الله الی په سوره نساء کې په یو سلو اته 15 آیات کې راځي چې دا الله پاک پورته کوي دی وجلی نه دی ځنی اسمانو کې ژوندې وي تر اوسه پورې ژوندې دی دا هغه اسمانو د جنتو لباس الله ورکړي دی خوراک چې څنګه هغه د جنت خوراک څخه دی دغه خاصه خر نه دی چې دغه زمانه پایش بیا را تاکیږي په حدیث کې راځي چې هغه د دمشق له شام په علاقه کې یو مناره بيغضا ده خلک به د جمیل منسکی تر دغه ځای پورې به جبرئیل امین راوړي پر مناره به ودري بره به خلکو تراجخ کوي ځنه راوړي خلک ورته راځي د څو پیچ ځنه راوړي حضرت عیسی علیه السلام بید آسمان رو تو ایتون را تاسو چې دلته جنا غواړی دی هغه چر تاسو ماغه جلا مسله ده وس جنا راوي جنا چراوړي بیا نو دلته بیا د حکومت کی حکومت په چا باندې کی په دغه جن د نبی صلی الله علیه و سلم کی چې بیا اخر ده د خر دجال چې ورته وای د دجال چې ورته وای دغه سره جنگ کی هغه به بیا مردار کی ورسته بیا د وفات کی وفات اصلي هغه وخت راځي دلته چې دی د دې مکر یادی چې و دا سړی دروازه ماته کړ ورنه وتی چې دی ورته راوي بس مجه فدار اغه خو نو ولت چې نو د غوښته چې د اخره ووځي ودی ته چې د څه سوي د کوم ځکه نه نوتی که څه خو نسته الله تعالی دا د مخ دا رقم کې لکه د حضرت عیسی علیه السلام اغه د چهره د پر مخ باندې ور اوار کړ اغه چهره معنی ور دره ور کړ اغه سرنګ د چې دا سر رايستي دی ورته ولاړ ابا چې تر ورته کاش کړ اغه د چې ناری چې مکه په مکه کې به خلک خورته تیج و مرته اکار ور خلاص کی ورسته بار را وخت پر د ځای وځه چورته به کته برر خالی لکه از موږ د انډوال غي او مخه لکه د عیسی علی السلام کته هو عیسی علی السلام دی خو از موږ انډوال څه او کده از موږ انډوال دی چې کپړې هغه رقم دی حضرت عیسی سوسو عباره په دغه مبین کې سره مترجت سو ترجت په چې کې واقع سو دغه ځای الا پاک یادی چې دی خو سره چلو تدبیر و چلاوه مګر الله از ما تدبیر ته بیا ګوره و مکرو دی چلو تدبیر وکي ومكر الله ومكر او چلو تدبير وكي الله الا طق ديد دد هلاكت فارك و الا دد خلاصون د فارك و الا خپل مكر څنګه يادي والله خير الماكرين والله الا طق چدي خير الماكرين اغه خير به تر د چادي د مكر کوونکو په ټول مكر کوونکو د څوک به تر دي الله عز وجل ولي د نور خلق مکر اکثر پر درواغ او پر چلو چل بازی او پر دوکو باندې ولاړی لکه نکي قسمونه چاته اخلي هغه خطا بسي د الله عز وجل مکر او تدبیر چې دی درواغ نه پکشي کی راځي پرشتہ او بل د نور خلق مکر گای گای رسواس خلق په پوسی د الله تعالی مکر دوه نه قوی دی چې الله په قران کریم کې په فرقان کې د په باره کې ادي تفصیل ور لراوار کی مگر نصارا د خپل اخر سنه د کیر برا و یا هغه مش زړول دی هغه مسلی کړی دی معنی سلی دا دار ته وای کیر په دغه د سلیف ته دی سجده کوي نصارا وای چې از موږ نبی چې دی هغه پر دغه باندې چې سوي دی زړول سوي دی په دار سوي دی نو دا دی ته ډیر محترم دی دغه سی علامه په کورو کې م پرېږدي که په خونه کې گای گای په تعمیرانو کې چې دی کړکۍ جوړی کړکۍ په دغه شکل جوړه کړی یا په د پټوانو کې شیزي خامک کړي دغه شکل یې ور کړی پیغمبر علیه السلام تر هغه وخته به قیامت نشي چې په محراب کې د صلیب عبادت ونشي په محراب کې د صلیب عبادت هغه و دغه وس زمانې ته اشاره ده چې مسلمانانو صلیبیانو دغه نه د اړیکه سره نږدې کړې ده زړه غواړي چې صلیب په محراب کې وزړي او د جامع المنز یا مثلا د پنج وخت المنز هغه په کلیه سات وکړي چې موږ ته څه خونو څه فرق سره دوار دی وخت د عبادت کو پیغمبر د اخیره زمانې نقشه دغه ویلې ده نو ظاهر ده ان ځنی ګرځي چې په پټو کې دغه شکل جوړ کړي لکه د جمع جمع نه ده سره چې حساب په جمع کې مګر وو د جمع دغه لاندې خط یو سره اکاش کړه د دې چې پرتیر سیدی بارونه د صلیب په نور شکلو کې ام دی جوړی نو دی دغه د صلیب نقشه چې و بار پر دغه دی زړولې و الله چې دی الله یې زه خیر د ما کړونم زما مکر ام پر قوی او هم به درواغ په صداقت زما مکر ما راغه تدبیر چې ما د عیسی علی السلام د خلاصون د پاره وکي تر در بچا مې ځنی وېستي نو نن موږ د نصارا او سره نه منو دغه خبره دی اختلاف ته دی وایي چې دا يهود خو وایي مش قتل کی او نصارا سوی اغه وی قتل کړی خو يهود دي خو دا مش ته دار وځړا ودلته پر دغه ځای باندې داس په دې دار زړې دي الله عز وجل دې دا خبر وردی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه عليهم الله پاک وی چې نه دي قتل کړی دي په دې کې د چارات ام وکي د يهود چې اغه مش قتل کی وما صلبوه نه پر دار زړې ول دي پر نصارا وی امراد وکي چې دا نه پر دار زړې ول سوی دي نه الته دي بلکې الله پاک پورته کړی دي اسمانو ته پر دې باندې چې شوه شبهه واقع شوه نو دغه نقشه چې د دې ده د اسلامي ملک کې د اسلام په شار کې ماته عمومي نشي ګرځول په خپل معبد کې کې نصارا جدا د دې زمیت پر کم د خپل زمیت پر کم خو عبادت ورل دي چې په خپل معبد کې شي کنه د ماته د مټر باندې نشي لیکلای چې د مټر په بازار کې د اسپیټال کې ګرځي دغه نقشه پر لیکلي مسلمانان د خیریه موسسه د فار د میاشت هغه سره میاشت نه دغه نقشه ورکی چې دغه مټر باندې لیکلي چې دا کومه کې مټر د خلکو تمرست ورکی مجه هلال احمر بولي یا سره میاشت کوفار چې د نصارا کفر هغه په خپل خیراتي شان باندې دغه چې دغه د پاره مشکو چې دغه سره عزیزي نو خود هغه د طالبان حکومت چې برای دې تول چې ستاسو مټران چې د لې چلیږي دغه نقشه دې ایسته ک د ستاسو مذهبي شېری د مسلمانانو شر دي خپل مذهبي شاعر به زما په کوڅو په شارو کې نزغله دی برای تعویل ورکی برال دا خونو سجیب ندی دا خود دا پونتکی دا دا از مریض تا چی پونتکی اروه لگه یو سالوشن دسی پرواچی بل دسی پرواچی دی دا بانا ورطا وکده طالبان ورطولیا دا جی پیست پونتکی داسی لگه وچی وجی لگه و یو دلت پرکیر که بل دلت پرکیر که دسی امتر لکراسه و چی اپرا بل کیر که پونتکی خود داسی ملکل کیر دی ولیا دا دار کم نده مرد پر داغ بانیم غط جنجال سر راغلی خبره پا داغ زای که دا دا مکرس خودی زدکر دا خبره که دایست ایس خبری تو اسم متوجه سیوی است چه آغا آیات کریمه هم پیو سل او پینزو سم آیات که در صورت نیسا را دی چه وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبه لهم لهم دی پا آیات کریمه که علیهم ندی شبه چه اشتباه وکرس و لهم دی لردی تا اصر رید عیسی علیه سلام پا ترد شکار است دی چه ما قتل که ابل چه ما وزر و نید زر ولی دی نید قتل کردی دا خبر علارت کرده نو اوس چه دی پا دا مکاتب و سکولو که ام دا دی در سنه و یلکیج خو مومن بچه باید ارتب پیداری چیز ما دا قرآن عقیده دانه دا ما دا قرآن دا شو وجه دا چه عیسی علیه السلام جونده ای پا اسمانوی که دی نه چاپ دار کردی دی نه قتل کردی دی دوی خطاوه تا بخبل کار که دو کس و اللہ مکر رو رو که مکر مانا چم والله اللہ پاک خیر دا ما کرینو دی پا دا پسیت زای تا چرالم از قال الله یا عیسی دلته چې دی په دې ځای کې د الله عز وجل د عیسی علیه السلام سره چې کوم وعده کړی چې دغه نه مکر وس دغه نه مجاهده د وکړ د یسوع حواریین ملګری سره او يهودو د قتل کوشش کاوه د الله وعده نو وس ګوره چې د نبی سره بیا کی اذ اغه وخت در فیاد قال چې ویل الله الا فاک یا عیسی ای عیسی ان زه متوفی زه وفات کوونکی یم کستا تا وژنم پر اخپل کیم چې وعده دې پر سدايه ترجمه ته پزین کې ولر بیا داس دا په دسواد ورافع او زره پورته کوون کې ان کم کستا الا یزما او خاطه اسمانو خاطه جره پورته کوم دا دوه بعد او مطهر او زفا کوون کې ان کستا من الذين ذاغ کسانو څخه کفرو چې غو کفر کړی دي چې دا يهود کې چې غو ستا په بارک اول ستا په نسب کې دغه واقع کول برای نو مرم دار به نو مور زنا کړی چې میړه نه لري نو د ځین پیدا سوی دي څنګه خو معنا بارخ نو سره چې د زنا څخه پیدا شي خو ارمونه بولي د دغه شان نسبتونه و حضرت عیسی علی السلام ته کول نه الله د جې ته مو ته ځین پاکو او مطهر او ز پاکون کيم کستا من الذين د اوغه کسانو د تهمته څخه کفرو چې دي کافرانه وجاعل سلام وعد داد زجر زونكم الذين اغا كسان لرا اتبعوك متابعتك كردي كستات دا حواريون دي يا نور ساعت بعد شفتا ايمان را وريدي دا زجر زوم سنگ فوق الورد الذين تر اغا كسان يغرزم كفروا تي يغو كفر كردي تي يهود دي نصارى بفر يهود الورد الى يوم القيامه الرج فر دا قامت دي ولا كبا بر نصراني حكومه كي نصراني تشدي اغا بفر يهود بان حكمران دا بني اسرائيل غير دا يهود دا ګرد علاقه چې په ولاړ ځنی ولاړ ده هغه د امریکا و نصاراو کې شاله ګوجه ده شاته هغه ناس دی یا سعودي ورته ناس دی دی په مټکی نیولې دی بني اسرائیل چې وس په ګرد حکومت کې کدا هغه عرب سم دم پرشتا ورته ودریږي ولکه یو خاله ود دا ایران یو پاچا دلته جرسوی دی خمینی نومې دی هغه به ویل ول دوغه مسلمانان خو چې وای و ډبر دغه سی ورغورځي مرمۍ مو ورغورځي خو اسرائیل په خدا ک پورته سي غرب پر جوش مسلمانان دوغه نه ډیر دی دغه بني اسرائیل چې پر ګرد یا بل چې یو سطل او برا واخل پر ورته کې سلابه په خدای چې یوسی خو اتفاق سره کې دا وسه بلای است عربو بیا د اتفاق ماته و چې یا ول خود دې د امریکا سره جوړ د امریکا چې دغه ورته پر دبنو نظر ساتي د ازنه بچندر دی بلې به ساتي نو قران دغه وعده ورکړی ده چې دا څوک ستاسو متابعت کوي هغه به ګرځي مر پر يهودو غالب وي يهودو که ارزه حکومت کوي که کار کوي په مرسته به دغه خلکو کوي چې دغه خلکو ته به شاته کوي چې یا مسلمان دي غشتري مسلمان یا د نصراني دي دا وعده د سلره مڅنګه ده وجاعلو علاوه یې ګرځون کيم الذين دغه کسانو اتبعوك متابعتك كردي كستا دا زغرزم څنګه فوق سربير كامياب الذين فرغ كسانو كفروچ كافراني چي يهودي الا يوم القيامه قامت فور بدغر كمي ثم الي مرجعكم بيانو چ قامت رالي علاوه بيانو الي ومات مرجعكم رجو استست دا ګرد لا ګرځیدل ک په قبرو کې اوم بیر ثلاثه راځي کدا غسم رسی بیر راځي ونجي هغه بم راځي فأحكم بينكم أغا بنزم وعدان وداغدا فأحكم وزحكم في سلاكم عملي بينكم فما بين سكستاس فيما فأغا خبورك كنتم مجتس واس فيه فأغا كي تختلفون اختلاف مكاوة دا فأحكم ترجمة ما داس وكرة فأحكم وزح في سلاكم عملي یو تشریعی فیصله د دلیل د دلیل فیصله د الله ورکړي کی الله پاک دلائل ویلی چې دغه د دې خبره باطله ده د اسلام خوا چې دغه حق ده د نور منکرینو خبره باطله ده د انبیا او خبره حق ده په دلیل خو دلیل دی ګرد مرملامت ملامت کی دا چې الله وایي چې بیا ما ته راسی زنو الته فیصله کوم هغه عملی فیصله ده عملی فیصله څنګه دغه په فراتوین کې درس کې د خیرت شی بیان کی چې عملی دغه د چا الله وایي نو په دلیل نه پیږي دا یو دوزخ ته پوری او ته جنت ته درځه دغه نو عملی فیصله ده که دایس به خبره پویری هغه د یهودی او دغه د منافق اختلاف مو پیادی چې په مسله کې سره د علاوه یو منافق د بل یهودی هغه یهودی بار اورته ول در ځخه چې نبی علی صلوات و سلام سو استا پر نبی به پیصله کو چې نبی علی سلام تر له قصه ورته بیان کړ پیغمبر خو د یهودی حق کیږي د په ظاهر چې مسلمان دغه چې څنګه کې دی وکړي چې سره او تل یهودی ولسکانی برای ولیا تر از حضرت عمر سره تورس دی څه وایي نو خکورت سونه خطرناک خبر د پیغمبر په اسلام باندې حضرت عمر ته چې اچھا حضرت عمر صاحب ته ور دروازه ور ټکول چې راته الخيريات يهودي ول دغه را سره دا وا ده د څور دي کیږي نبی علی سلام ته ور لستې نبی ته هغه زما په خوا په اسلام ور دی ور ازه د سم پښتنه نو کدی څوای حضرت عمر صاحب ته ور درزه اوس په اسلام را بس اچھا کوته ولر چې د بغل سر داس نیول او چرالی چې بیا و تل پر دازه باندې فکرې وته زموږ بره د عمر په اسلام نو دغه ګوره دا عملی په اسلام ده چ په دلایل خو نه کانې کېږي خو بل ځای موږ دلیل سره ویلی دی رسول الله علیه السلام په صلاة کې په دې نه کانې نو عملی په صلاة غواړي په قولی ته نه کانې رب العالمین او حضرت عیسی علیه السلام ته وای چې نو البته به ځا عملی په صلاة درکو عملی دغه ده کله چې ترجمه ته متوجه است ثم بیا الیه و مات مرجعو رجودکم استاسی فاحکم و حکم کوم بینکم فمن استاسی عملا په صلاة کوم په کوم خبرو کې فيما فاغه خبر کې کوم چې تاسو واس فيه فارق تختلفون اختلاف مکاوه چې يهود او عيسى عليه السلام بدبري او تاسو کې ما پر ویل يا عيسى عليه السلام الا فق اغه واحد ورته غني د الله صفات بیان ول دي د الله تعالی د فار غلط صفات بیان ول نو الله پاک وي دا په سبب به عملي ز ال تدرو کوم خو وعده سو وعده وکړي اني متوفق ز وفات کوم کوم سفر خپل ټیم د خپل ټیم خبره بور سره مرګره کوي ولي اغه د دې د فار سوال کیږي خدای يهود نو سره په دغه آیات بیا بیرته دلیل درته وای دا مسلمان ته قران راغلی قران منی خستا کتاب دی و خدا غلی په قران کې ذکر شوی چې الله پاک موسى عليه السلام ته عزت او وفات کوون کې خو موږ نو وای وفات یا فقط دی په دار پاره دی وفات شوی دی خو قران دی وای ورافعك باج پروتکون خدا خپل قران سره و منه په دغه موږ چې دلته چې الله د ته عزت او وفات کوون کې خپل ټیم خپل ټیم او د قیامت سره نږدې دی چې بارز هغه وخت ور یادې دا اوس ته پاره ورافعك را پروتکون کې دی کته ونه دا وفات د مخ دی کده رفع د مخ دی خو اول رفع د اسمان کې پورته کی دا وفات خو د قیامت سره چې اوغه وخت را نږدې شي نو دا ولې د مخ ذکر کړی موږ یې ترتیب خو ضروري نه دی و چې دی دا کم طالبانو چې دا نحوه ولې د خو و د مطلق اجتماع د پاره دی کده ترتیب د پاره دی د ترتیب د پاره خو فارز حرفعات دا خو و دی فقط یو دوه شان چې ته وس ماته و او پلانې او پلانې رانه بل دا د مخ ورسه څوک معلوم چې کم یو د مخ رالی کم یو د ورسته رالی دا خو دا غره کم چې الله وي دا غزما ساسره څو وعدید یو دا پاتې په خپل ټیم باندې اگر چې دا ورسته کیږي بل دا را فاده د سیپ د سیږي خو نه څه کې باسه متر دا سری چې هغه دی لاساته ونه رسیږي او بل نو مطهر او کستا پاکونکم پاکونکی چې کوم ته متنه پر دلې کې دی د قران کریم هغه ځنی رفع کړي لکه ما چې هغه د سورۃ النساء د آیاتو حواله در لره ذکر کړي نو د متوفی ک په خبره کې چې استدلال کا او تصور ته وای ورته خو هغه ته څنګه وای وای دا غدي قران وای چې زستا او پاتکونکه معنا و جون کې د مرسوي دي موږ هغه خپل ټیم یادي وس نه یادي دا وس مرسوي بل جواب یې دادی چې وفات و دغه ته وای یو موت دی یو وفات دی موت دغه دی چې د انسان قلبت پاتې شي روح یې لازم بوز توفی دغه ته ویل کیږي چې د بدن سره پورته کینو بل خو سره مرته اشاره لا نسوله چې ان زه متوفی ز پراورم کوم کستا د بدن سره دی پورته کوم هغه وفات نه دی زنیم را چې موږ د مرته معنا استعمال وفات دا بل معنا ام لري چې بدن و روح دواړه پر لمرګری نو چې روح بدن دواړه پر لمرګری دا مړی بوز تا خمری نه بوی خو د ژوند پورته کې دایم راځي نور جوابونه هم لري دا دوی عمده جواب دي چې ما درته وښول یا متوفی ک پر خپل ټیم دا ټیم ورسره چې په هغه وخت کې یادی وس نه یادی چې وس او پات کړي یا متوفی ک پر پورته کوم کوم روح بدن دواړه ابر د مرګ معنا نه ځني اخته کیږي نو يهود او نصارا په دې باندې استدلال نشي کولای دوه مو وعده د رفع او چاغه لا تر سره کړه بلې د مطهر او کده چې زتا پاکوم د هغه ته متوسخه چې دې در باندې وای من الذين کفروا د هغه ته متوسخه چې کفار کوي هغه افاک د تخیر وکي په قران يهم وکي هغه د معجزې ام کړی چې د خدای زوی نه دی او یادار چې معنا هغه په نسب کې شي نست وجاعل الذين تبعوك ذات لرم وعد الله ورسولك جزاء كسان تام تابعته كردي اغه بالا پر اوغه کسان گرزم چا کاپران دي تر قامت تر روز پر بالا جزاء وعد الله ورسوله پر کړی ده چې نصارا به پر يهود برلاسي دي به پر اوغه باندې قوي اغه لاس به پر وړي معنی سترګې به پر وړي چل تنزل وعد الله شول ثم الي مرجعكم بيان وما تستش طول راتب دي فاحكموا بينكم بيان السستر منز عمل يفيسلكم ده قول فيسلخ ده بدي دنيا كي بيان سو ده دليل فيسلخ ودلت بيان سو فكم شانك فيسلك هي فيما كنتم فيه تختلفون الا فارس تشتي اختلاف سركاوه شاغا ده حق خبري دي انبياء وبيان وجاو ده منكرون نما نجه ده عمل فيسلبون بيات سنغي اغا باغدي ده فاما الذين سخبوا بربع سبعه خير راس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.